opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, serwis trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. To już dziś początek matur. Za chwilę przypomnimy, co w egzaminach zmieniła pandemia. Sytuacja epidemiczna poprawia się, szpitale wznawiają wykonywanie zabiegów planowych. Stany Zjednoczone przyjmą w tym roku więcej uchodźców. Prezydent podnosi limit. Po miesiącach spędzonych przed komputerem wreszcie usiądą w ławkach. Dokładnie za godzinę ponad 271 tysięcy tegorocznych maturzystów rozpocznie egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przed Liceum Ogólnokształcącym imienia Stefana Batorego w Warszawie jest Martyna Szymczakowska. Martyno, jak będzie wyglądał dzień maturzystów? No to kolejny egzamin dojrzałości zdawany w trakcie pandemii koronawirusa, więc przede wszystkim w szkołach muszą być przestrzegane zasady reżimu sanitarnego. Oznacza to między innymi, że uczniowie wchodzą do budynku różnymi wejściami, tak by ograniczyć kontakt osób z różnych klas. A już po wejściu i zajęciu miejsc maturzyści mogą zdjąć maseczki. O godzinie 9 dostaną arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym. Ten składa się z dwóch części. W pierwszej zdający muszą rozwiązać test i odpowiedzieć na pytania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, a w drugiej mierzą się z wypracowaniem. I tu dobra wiadomość, w związku z przedłużającym się zdalnym nauczaniem do wyboru będą trzy tematy: interpretacja wiersza i dwie rozprawki. Najważniejsze, jak powiedział mi jeden z maturzystów, to opanować emocje. Nie zwracać uwagi na rangę tego egzaminu, tylko po prostu przyjść, zrobić swoje, napisać i tyle. Taki mam stosunek do tego, także czuję się dobrze. Wiadomo, że lepiej byłoby do szkoły i jednak też mieć kontakt z ludźmi, natomiast jakoś udało mi się zorganizować. Zdalna nauka nawet pozwoliła mi poprawić sytuację, więc trochę łatwiej, to jest ten plus. No minus jest taki, że ludzi nie widać na co dzień. A poziom podstawowy trwa 170 minut, czyli tyle, ile w poprzednich latach. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Znika część obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Zmiany, które obowiązują od dziś, zapowiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Tuż po majówce, czyli od 4 maja, do działalności w reżimie sanitarnym powrócą galerie handlowe, sklepy budowlane, sklepy meblowe, czyli handel detaliczny. Do szkół w trybie stacjonarnym wrócą też po przerwie majowej dzieci z klas 1 do 3. Otwarte zostaną również galerie sztuki, muzea. W szpitalach wracają planowe zabiegi. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska tłumaczy decyzję poprawą sytuacji epidemicznej. Ostatniej doby nowych zakażeń koronawirusem wykryto 2,5 tysiąca, zmarło 37 osób z COVID-19. No rzeczywiście te wyniki są świąteczne, ale jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to widzimy, że jest także spadek dziennych zachorowań. No ale myślę, że ten trend się utrzyma, szczególnie, że widzimy także codziennie spadek ilości zajętych łóżek w polskich szpitalach. Obecnie mamy zajętych troszkę powyżej 20 tysięcy łóżek. Także spadają miejsca zajęte przez pacjentów ciężko chorych, tak zwane miejsca jemowe, respiratorowe. Najnowsze dane poznamy po 10:00. Na dodatkowym posiedzeniu zbiera się po południu Sejm. Posłowie będą pracować i głosować nad projektem ustawy w sprawie Funduszu Odbudowy. To pakiet pożyczek i dofinansowań, które mają pomóc europejskim gospodarkom po obostrzeniach wymuszonych przez pandemię. By pieniądze mogły zostać wypłacone, dyrektywę w tej sprawie muszą ratyfikować wszystkie państwa Unii. Poparcia projektu ustawy oprócz Prawa i Sprawiedliwości zadeklarowała również Lewica. Wczoraj rząd przekazał projekt Krajowego Planu Odbudowy Komisji Europejskiej. Był to jeden z warunków Lewicy, by poparła projekt w Sejmie. Teraz czas na głosowanie posłów, mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Odwlekanie głosowania jest nieuzasadnione, bo z naszej inicjatywy nic w tym dokumencie się zmienić nie może. Po negocjacjach z Lewicą do planu odbudowy wpisano m.in. budowę mieszkań pod tani wynajem. Zwiększono też rolę samorządów w wydatkowaniu pieniędzy. Mówił w Trójce szef Razem Adrian Zandberg. Obecność Polski w Unii Europejskiej to jest wartość. Nie wolno igrać nią w imię partyjnych interesów. PiS negocjował Fundusz Odbudowy z Lewicą, ponieważ jeden z koalicjantów partii rządzącej, Solidarna Polska, jest przeciwny funduszowi, tłumacząc to obawą przed utratą niezależności przez Polskę. KO i PSL domagają się zawarcia w osobnej ustawie dodatkowych gwarancji związanych ze sposobem wydatkowania tych środków. Karol Surówka, Polskie Radio. Z 15 do ponad 60 tysięcy prezydent Joe Biden podniósł limit liczby uchodźców, jakich w tym roku mogą przyjąć Stany Zjednoczone. Decyzję poparli demokraci, skrytykowała część polityków Partii Republikańskiej. Od roku 2000 górny limit przyjęć uchodźców do Stanów Zjednoczonych wahał się pomiędzy 70 a 90 tysięcy. Prezydent Donald Trump w ostatnim roku prezydentury obniżył go do rekordowo niskiego poziomu 15 tysięcy. Po objęciu urzędu prezydent Joe Biden zapowiedział podniesienie limitu, ale później zdecydował utrzymać poziom wprowadzony przez swego poprzednika. Decyzja ta spotkała się z krytyką liberalnego skrzydła Partii Demokratycznej, zwolenników imigracji oraz części organizacji religijnych. Wczoraj Biały Dom poinformował, że Joe Biden podniesie jednak maksymalny próg liczby uchodźców do 62,5 tysiąca. Ponieważ podniesienie limitu nastąpiło w drugiej połowie roku budżetowego upływającego 30 września, większość pułapu nie zostanie wykorzystana. Niezależnie od tego republikanie skrytykowali decyzję prezydenta. Zwiększenie limitu uchodźców zagraża miejscom pracy i bezpieczeństwu Amerykanów, oświadczył senator Tom Cotton. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. To były za wysokie progi, choć Iga Świątek postawiła się liderce światowego rankingu. Nasza tenisistka 5-7 i 4-6 przegrała w trzeciej rundzie turnieju WTA w Madrycie z Australijką Ashley Barty. Tak spotkanie skomentował komentator Eurosportu Lech Sidor. Początek tego meczu fenomenalny w wykonaniu Polki. Odskoczyła na 3-0. Barty trochę przestraszona, trochę zagubiona, bo nie spodziewała się Australijka, że ta nawałnica będzie tak regularna, że Iga będzie trafiać, nie będzie popełniała błędów. Potem się to wszystko odwróciło. Jeden nerwowy gem, parę złych decyzji, trochę pośpiechu, trochę nerwowości, no i też klasa rywalki. Złapała oddech, zwolniła troszkę grę, parę akcji zaczepnych. No i pokazała klasę Ashley Barty. W kraju pod Beskidzie Bielsko-Biała pikuje w stronę pierwszej ligi. We wczorajszym spotkaniu w PKO Ekstraklasie przegrało 0-2 w Gliwicach z Piastem. Z kolei pewna utrzymania jest już Krakowia po skromnej wygranej 1-0 z Górnikiem Zabrze. Trener Pasów Michał Probierz po meczu odetchnął i zrobił się refleksyjny. Profesor Filip Lipiak wykazał się chyba największym spokojem w tym wszystkim, bo wiem, w jak trudnej sytuacji stał w mojej obronie, mimo tych wszystkich elementów, jakie nam były przeciwko. No akurat czasami to już ten sezon jest tak komiczny, że nawet dzisiaj masażysta łamie u nas obojczyk i no nie wiem, czy to się śmiać, czy płakać. W PKO Ekstraklasie mecze mające wpływ na utrzymanie. W Energa Basket Lidze Koszykarzy czwarte spotkanie finałowe, wygrane 95-80 przez Stal Ostrów Wielkopolski w meczu przeciwko Zastalowi Zielona Góra. Stal prowadzi w finałowej serii już 3-1 i do końcowego zaskakującego, ewentualnego triumfu potrzebuje tylko jednego zwycięstwa, które może zdarzyć się już dziś. Przed nami spotkanie numer 5, rozgrywane tak jak wszystkie dotychczasowe w tak zwanej bańce w Arenie Ostrów. Na zakończenie schodzimy na wodę. Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar po dwóch dniach regat w olimpijskiej klasie 470 o Mistrzostwo Europy żeglują na miejscu 7. Zawody odbywają się nad Atlantykiem u wybrzeży Vilamoury w Portugalii, słynącej z największej mariny w Europie Południowej. Tu stawiamy kropkę i słyszymy się jeszcze na Sportowo za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo na północy i na północnym zachodzie kraju. Od Gdańska przez Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin i Gorzów. Tutaj od 13 do 15 stopni i deszcz. W Poznaniu trochę cieplej, bo 17, ale niestety też popada. Oprócz tego słonecznie od 17 stopni w centrum, po 20 na południu. Kraków, Katowice, tutaj najcieplej. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja. Na wyjątkowe wydarzenie ze świata nauki zapraszają Polskie Radio oraz Centrum Nauki Kopernik. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu, pani redaktor. Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

Program Trzeci Polskiego Radia. Let the Bad Times Roll, Offspring, 18 minut po godzinie 8, pora udać się w podróż do roku 91. Trzy dekady temu. W miniony weekend świętowaliśmy po raz drugi w powojennej historii 3 maja, zaś na dzień przed 1 maja w wielu polskich miastach ustawiły się ogromne kolejki za chlebem. Nie była to jednak próba rekonstrukcji minionego ustroju, a całkiem realny problem. Święto 1 maja wypadało w tym roku w środę, zaś piątek był też dniem wolnym ze względu na wspomniane już wcześniej święto Konstytucji. W związku z tym wiele piekarni i sklepów spożywczych zrobiło sobie 3, a nawet 5-dniowe wolne. W wyniku tego całego zamieszania ludzie zaczęli masowo kupować chleb. I tak w Szczecinie całe pieczywo ze sklepów zostało wykupione już przed południem. W Krakowie lokalna rozgłośnia, by pomóc ludziom, zaczęła nadawać przepis na chleb. Zaś we Wrocławiu w pomoc stojącym w kolejkach ludziom włączyło się wojsko, rozdając chleb ze swoich zapasów. W Warszawie zaś nieocenioną pomocą wykazali się przybysze ze Związku Radzieckiego, którzy 1 maja nie świętowali, tylko, jak zwykle, handlowali. Sprzedawali chleb na przysłowiowym pniu. Towar był w zasadzie nie wiadomo skąd i może nie pierwszej świeżości, ale za to drogi. Mówiąc o majowym weekendzie, nie sposób nie wspomnieć o 1 maja na polsko-radzieckiej granicy, który wyglądał dostojnie, przynajmniej po stronie naszego wschodniego sąsiada. Budki strażnicze, szlabany i przejścia zostały już kilka dni wcześniej uroczyście przystrojone. Radzieckim pogranicznikom udzielił się świąteczny nastrój, w związku z tym pracowali bardzo opieszale. Średni czas oczekiwania dla podróżnych chcących wyjechać ze Związku Radzieckiego wynosił 5 dni w kolejce dla samochodów osobowych lub 6 dni dla autokarów. Zaś wjazd do Związku Radzieckiego odbywał się nieco szybciej. To tak jak w starym przysłowiu, że do Związku Radzieckiego można wejść, ale żeby z niego wyjść, trzeba trochę poczekać. Michał Migała, dziękuję. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Daleka droga do domu. W Trójce 40. rocznica filmu Miś i kultowych cytatów właśnie z tego filmu pochodzących. Przechodziliśmy po prostu i wpadliśmy. Jak to przechodziłeś? Z tragarzami? Tak, przechodziliśmy z tragarzami. Bardzo cię polubiłem, chłopie. 2 2 7 3, numer telefonu, pod którym czekamy na państwa wybrane cytaty, które najbardziej zapadły państwu w pamięć. Chciałem powiedzieć coś na temat moich dwóch ulubionych cytatów z Micia. Po pierwsze, film zaczyna się pięknym tekstem, oczko mu się odlepiło, temu misiu, a drugi może mało znany w środku filmu, rozmowa węglarzy, cytat, miłość. Jest coś takiego, miłość. To mówiłem ja, Sebastian. Do widzenia. Bardzo dziękuję, panie Sebastianie. 2 2 7 3. Dzień dobry, fajnie, że się dodzwoniłem, bo wiele cytatów już padło, a moim ulubionym jest zima, musi być zimno, pani kierowniczko.

20 minut pozostało do godziny 9. Salon polityczny Trójki za moment. Bartłomiej Graczak już z nami w studiu. Dzień dobry. Gościem dzisiaj jest rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości, pani Anita Czerwińska, zatem proszę śmiało zostać z programem Trzecim Polskiego Radia. Program dzisiejszy poranny, Pora na Trójkę, zrealizował Michał Jakubik. Program został przygotowany przez Małgorzatę Łukowską. Wystąpił oczywiście niezawodny magister Michał Migała, a o państwa głosy telefonicznie dbał Paweł Turski. Bardzo dziękuję i ja wracam jutro o 6 rano. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko, na do widzenia. Stereophonics, Maybe Tomorrow w Trójce. Do usłyszenia jutro. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Bartłomiej Graczak. Dzień dobry, dziś moim gościem jest pani poseł Anita Czerwińska, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Dziś w Sejmie sądny dzień, można powiedzieć, kluczowe głosowanie w sprawie Funduszu Odbudowy. Czy jest pani pewna wyniku tego głosowania? Jestem pełna nadziei, że to głosowanie będzie pomyślne dla Polski, bo w takich kategoriach należy je rozpatrywać. Zostało jeszcze kilka godzin. Mam nadzieję, że ci wszyscy, którzy mają wątpliwości w ciągu tych kilku godzin, pozbędą się ich i wezmą udział w głosowaniu zgodnie z oczekiwaniami Polaków. A oczekiwanie premiera Mateusza Morawieckiego jest takie, żeby Zjednoczona Prawica zagłosowała za tym projektem. Wiemy, że cała tego nie zrobi. Mówię o posłach Solidarnej Polski. Jakie konsekwencje ewentualnie mogą spotkać posłów Solidarnej Polski i ewentualnie jak to wpłynie na przyszłość Zjednoczonej Prawicy? Rzeczywiście posłowie Solidarnej Polski od początku deklarują, że mają pewne wątpliwości i zagłosują przeciw lub podejmą inną decyzję. Mam nadzieję, że te kilka godzin to jest także jeszcze czas na przemyślenie dla naszych kolegów z koalicji. Myślę, że takim najważniejszą konsekwencją dla nas, polityków, posłów, jest recenzja i opinia wyborców. Pani poseł, co zmieni się po tym głosowaniu? W tym sensie, na co się godzimy tak naprawdę? Godzimy się na to, że Polska, która dzięki panu premierowi Morawieckiemu wywalczyła gigantyczną kwotę, bo to jest 770 miliardów złotych. Te pieniądze zostaną przyjęte przez Polskę i będą mogły być inwestowane. No przede wszystkim w to, żeby zniwelować te skutki kryzysu pandemicznego, ale także, żeby zbudować odporność na przyszłość, żeby w razie przyszłych nieprzewidzianych okoliczności, żeby nasza gospodarka była odporna. To są konkretne pieniądze, które będą wprost służyły obywatelom. To jest choćby infrastruktura drogowa, czyli to, co dotyczy każdego. To są ścieżki rowerowe, to jest edukacja, to jest służba zdrowia, to jest rolnictwo, to jest czyste powietrze i to jest także inwestowanie w nowe, nowoczesne technologie, czyli taki rozwój, skok cywilizacyjny Polski. Ale to nie jest tak, że ktoś nam te środki daje. Będziemy musieli w przyszłości je zwrócić, chociażby w formie zwiększonej składki. Panie redaktorze, Polska jest jednym z większych beneficjentów tego programu i w taki sposób musimy na to patrzeć. To jest długoterminowe, to są środki, które w długich terminach będziemy z nich korzystać na podstawie opracowanego właśnie planu, wspólnego planu, który był konsultowany w bardzo szerokim dialogu społecznym, bo w tych ustaleniach brali udział przedstawiciele zarówno samorządów, choćby w ostatni czwartek o godzinie 10 odbyło się ostatnie z kilku posiedzeń wspólnej komisji rządu i samorządu. W tych konsultacjach społecznych brali udział również przedstawiciele różnych organizacji, choćby przedsiębiorców, organizacji społecznych, ale także mógł wziąć w tym udział każdy obywatel i takie wnioski były składane, ich złożono ponad 5 tysięcy. To świadczy o popularności tej dyskusji, tej debaty i o tym, że Polacy, organizacje, za pośrednictwem organizacji bądź bezpośrednio, chcą partycypować w takich dyskusjach o tym, jak te środki będą przeznaczane, jak będą wydatkowane. No szkoda tylko, że większość opozycji poza lewicą nie chciała wziąć udziału w tych konsultacjach. Zignorowała je, ostentacyjnie je lekceważyła i nie chciała w imieniu swoich wyborców brać udziału w tych konsultacjach. To bardzo przykre i smutne. A czy to porozumienie z lewicą dodało Prawu i Sprawiedliwości wiatru w żagle? Czy nam dodało wiatru w żagle? To porozumienie pokazało jedną rzecz, Ja brałam udział w tym spotkaniu pana premiera z przedstawicielami klubu Lewicy i z całą mocą mogę zapewnić, będąc świadkiem, że obie strony wypowiadały się w duchu, stosowały język interesu państwa, interesu Polaków, interesu społecznego i racji stanu. Lewica jako jedyny klub opozycyjny bardzo solidnie i profesjonalnie przygotowała się do tego. To znaczy prowadziła swoje konsultacje, konsultacje ze swoimi wyborcami, z samorządami, przygotowała bardzo obszerny dokument i zgłosiła dokumenty, czyli zachowała się zgodnie z całą procedurą, chcąc w tym uczestniczyć i muszę przyznać, że to jest bardzo budujące, że znalazł się jeden klub, szkoda, że tylko jeden, który w tak profesjonalny sposób podszedł do tej kwestii. Być może niektórych może dziwić, że akurat Lewica się w taki sposób zachowała, no ale to pokazuje, w jakim jesteśmy też momencie. Jest rok 2021, w polskim Sejmie jest klub Lewicy, posłowie wybrani w wolnych, demokratycznych wyborach. I to oni jako jedyni przedstawili konstruktywne propozycje. Mówi pani, że Lewica mówiła interesem, polskim interesem. To jakim językiem w ostatnich tygodniach czy miesiącach mówiła Platforma Obywatelska? Tym, co zawsze. To jest jakby kolejny etap, kolejna odsłona stosowania tej takiej praktyki, filozofii Platformy, im gorzej dla Polski, tym lepiej. Platforma w ostatnich dniach, przedstawiciele Platformy nie ukrywali, mówili wprost, ich celem jest obalić ten rząd. Nie po raz pierwszy padają takie słowa i rzeczywiście ta sprawa została użyta także do tej bieżącej walki politycznej, czyli tutaj nie ma mowy o myśleniu interesem państwa czy Polaków ze strony Platformy. Jest to cały czas myślenie o swoim partykularnym interesie politycznym. Inna rzecz, jak ocenimy tę strategię, bo raczej należałoby ją zaliczyć do tych bardzo, bardzo nieudolnych. Choć niektórzy twierdzą, że strategii żadnej nie było. Po prostu Platforma chciała wykorzystać pewne pęknięcia w Zjednoczonej Prawicy. A jak zatem ta sytuacja w Zjednoczonej Prawicy w istocie wygląda? Czy są te pęknięcia? No, wiemy, że spotkanie liderów miało miejsce, ma być porozumienie, tak? Jakieś nowa forma umowy. Kiedy ta umowa zostanie zawarta? Na jakim etapie jest praca nad tą umową? W tej chwili sytuacja jest bardzo stabilna, trwają dyskusje, wymiana stanowisk, opinii, działają takie zespoły programowe, robocze, które wymieniają się pomysłami, opiniami, także do Polskiego Ładu, który mam nadzieję niebawem będziemy mogli ogłosić. Oczywiście jest to uzależnione od sytuacji pandemicznej. Pani rzecznik, kto jest prezesem partii Porozumienie? Panie redaktorze, rozmawiamy z panem premierem Gowinem, to on uczestniczy w tych rozmowach. I czy jest prezesem natomiast tego ugrupowania? Wiem o tym, że trwa jakiś spór sądowy, nie znam szczegółów, bo zdaje się, że ta sytuacja się cały czas zmienia, nie za bardzo to śledzę. Ale rozmowy oczywiście są z panem premierem Gowinem. A czy z panem prezesem Gowinem są toczone, czy z panem premierem Gowinem? Panie redaktorze, tak jak mówię, no rozumiem, że tak. Pan premier Jarosław Gowin ma funkcję prezesa, bo tak to się również nazywa w partii Porozumienie i z nim są prowadzone rozmowy. Jasne. A z czyjej rekomendacji w rządzie obecnie są tacy politycy jak Zbigniew Gryglas czy Michał Cieślak? Panie redaktorze, to już może bardziej pytanie do rządu. Wydaje się, że praca obu panów jest oceniana dobrze i z tego powodu pełnią swoje funkcje. Ale rekomendacje zostały wycofane prezesa Jarosława Gowina. Ja rozumiem. Panie redaktorze, to już są kwestie ocenne przez prezesa Rady Ministrów, pana premiera. To on ocenia współpracę ze swoimi współpracownikami, czyli ministrami, wiceministrami. Pani rzecznik, dziś taki pierwszy dzień luzowania obostrzeń. Część sklepów, galerie handlowe, sklepy meblowe otwarte. Kolejne dni to kolejne etapy luzowania obostrzeń. 8 dzień maja, 15 dzień maja, później 29. Znamy ten harmonogram. Na jakim etapie dziś pandemii koronawirusa jesteśmy? Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby powoli uwalniać się od tej bardzo trudnej sytuacji, która spowodowała wiele szkód, także w tym naszym życiu społecznym, tym naszym życiu, można powiedzieć, tej naszej kondycji psychicznej każdego z nas. Mam nadzieję, że szczepienia, majówka pokazała, że jest bardzo duże zainteresowanie Polaków szczepieniami, że udało się przekonać Polaków do tego, żeby poddali się szczepieniom. Im więcej Polaków się zaszczepi, tym szybciej uzyskamy tę odporność zbiorową i tym samym będziemy mogli wrócić do normalnego życia. I to jest zwalnianie tych obostrzeń, to jest taki kolejny etap, krok. Rząd to zwalnianie obostrzeń czyni w taki sposób adekwatny, to znaczy, żeby oczywiście nie robić pewnych rzeczy na wyrost, żeby to było absolutnie odpowiednie, adekwatne do tej sytuacji, jaka jest teraz. I mam nadzieję, że to jest taki już znaczący krok do tej normalności, na którą wszyscy czekamy i której wszyscy pragniemy. Będąc zaszczepionym, z pewnością łatwiej będzie podróżować po Europie. Czy pomysł paszportów szczepionkowych pani się podoba? Panie redaktorze, to jest pomysł, który został złożony na forum Unii Europejskiej. Polska musi brać udział w tych pracach z tego powodu, przede wszystkim z tego powodu, że być może inne kraje będą stosowały jakieś obostrzenia. Musimy zatem uczestniczyć w tym procesie uzgadniania dokumentacji. Czyli chodzi o to, że jeśli obywatel Polski będzie chciał pojechać na wakacje do kraju, w którym będą stosowane jakieś szczególne kryteria, albo będzie to osoba, która wykonuje pracę, choćby kierowca, który będzie się przemieszczał po Europie, musi mieć dokumentację, która będzie, musi mieć certyfikat, czyli dla pewnych zawodów będzie uznany paszport, przez inne nie dla wszystkich, tak, pani poseł? W Polsce tego rodzaju certyfikatów się nie stosuje. To są certyfikaty, które będą wykorzystywane przez polskich obywateli w tych państwach, które będą stosowane jakieś specjalne kryteria. Chodzi o uzgodnienie tej dokumentacji, żeby ona była jednolita dla wszystkich państw członkowskich. Cały czas te szczepienia wywołują emocje, bo na przykład w Wałbrzychu, Rada Miasta w Wałbrzychu na polecenie prezydenta, na wniosek prezydenta podjęła taką uchwałę, że szczepienia w tym mieście powinny być obowiązkowe. Co pani na to? Słyszałam o tej sytuacji, ale zwracam uwagę, że w Polsce szczepienia są absolutnie dobrowolne. Jest to zatem jakaś inicjatywa samorządu w Wałbrzychu. Nie mnie to oceniać. Co do zasady, szczepienia są dobrowolne, nie są przymusowe. Nie wiem, czy nie doszło tutaj do jakiejś nadgorliwości. Kiedy pandemia, to jak rząd poradził albo radzi sobie z pandemią, powinno być rozliczone, pani zdaniem? Panie redaktorze, dzisiaj już możemy powiedzieć z całą pewnością, że polski rząd, Polska bardzo dobrze sobie radzi z pandemią. Właściwie od pierwszych chwil rząd znalazł już takie rozwiązania również na przyszłość, zapobiegając tym przyszłym wydarzeniom, choćby przygotowanie strategii szczepień na długo przed tym, kiedy szczepionki były dostępne i choćby drugi przykład, przygotowanie szpitali tymczasowych. Pani rzecznik, musimy kończyć. Do innych... Dziękuję serdecznie za rozmowę. Polska sobie bardzo dobrze radzi. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia i tylko dobrych informacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naszym gościem była Anita Czerwińska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy do reklamy.